A my? Ktoś użył przeciwniej bojowego noża. Mamy naocznego świadka. Jest tylko jeden kłopot. Zostałam zgwałcona. Jest niewidoma. Są inne sposoby widzenia. Ma podwójny podbródek, pełne wargi, oczy w kształcie migdałów. Ten facet ma najdroższych adwokatów, jacy istnieją. To był mężczyzna opisany przez świadka. Ona nie widzi. To za mało. To jest zwierzę. Ten facet wyjdzie na wolność i znowu zrobi to samo. On tu jest. Rysopis Mordercy 2. W czwartek, 9 grudnia w Hallmarku.